mga ulap ang aking katabi. Ngunit hindi ako nag-iisa, pagkat ikaw ay nandito na. Manatala sa iyong mata'y aking pati, bawat kislap ay may pag-ibig na hatid. Sa mga hangarin nating tapat, kayang baguhin ng lahat. Magaganda magniningning ang Pilipino.